ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آئیے عیدین کے تعلق سے ہم مسائل اب شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد عصر کے بعد بھی تھوڑا ہمارے پاس وقت رہے گا انشاءاللہ. یہ دو مجلسیں ہیں جس میں ہم یہ دو باتیں مکمل کریں گے، عید کے تعلق سے مسائل. سب سے پہلے عید کے تعلق سے لوگوں میں عام مشہور یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کرنا چاہیے. ایک آدمی عام طور سے عبادت کرتا ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، عید کی رات میں کرے یا عید کے بعد میں کرے، ہر رات میں وہ عبادت کرے اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ عید کی رات کو خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تخصیص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ابن ماجہ میں روایت نقل کی جاتی ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں کو بیدار رہے عبادت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، تو اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. یعنی کون سا دل؟ کون سا دن؟ قیامت کا دن. تو قیامت کے دن اس کا دل کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا جب سارے دل مر جائیں گے. کون؟ جو عید دونوں عیدوں کی رات کو عبادت کرے رات میں. یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کی روایت کی سند میں بقیہ ابن الولید ایک راوی ہے، اور یہ راوی مدلس ہے اور ضعفاء سے اکثر روایت کرتا ہے. بقیہ ابن الولید یہ ضعیف راویوں سے اکثر روایت کرتا ہے اور تدلیس کرتا ہے، یعنی چھپا دیتا ہے ان کے نام کو. اس لیے علماء نے اس کی روایت کو تسلیم نہیں کیا، اگرچہ فی نفسہ ہی یہ معتبر ہے، لیکن اس کی روایت اگر وہ عن سے روایت کرے، اور یہ تھوڑا علمی مسئلہ ہے، اگر یہ راوی کہے فلاں سے ہم کو روایت آئی ہے، اس کی روایت نہیں لیں گے. ہاں اگر یہ کہے ہم میں نے فلاں سے سنا، اس نے مجھ سے کہا، تو لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ایسا کہتا کہ فلاں سے بات ہم تک پہنچی ہے، تو ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے. اور اکثر یہ کن راویوں سے روایت لیتا ہے؟ ضعیف راویوں سے. تو علماء نے اس کی روایت کو تسلیم، ایسی روایت کو تسلیم نہیں کیا ہے جو عن سے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کے اقوال اس کے سلسلے میں ہیں. ابن حجر فرماتے ہیں صدوق سچا ہے، کثیر التدلیس عن الضعفاء، ضعیف راویوں سے بہت زیادہ تدلیس کرتا ہے، ان کا نام چھپا کے روایت دے دیتا ہے، تو اس کی روایت نہیں لی جانی چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عام قاعدہ یہ ہے، ورنہ آپ سوچیں گے ترجمے میں یہ کہاں سے لے کے آ گئے. تو یہ ایسا راوی جو ہے اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحافظ، یہ راوی خود حافظ ہے، یعنی حدیث کا حافظ ہے، یعنی ایک لاکھ حدیث جس کو یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے کم سے کم. وثقہ الجمہور فیما سمعہ من الثقات، عام طور سے علماء نے، جمہور نے اس راوی کی وہ روایات لی ہیں ان میں اس کو معتبر قرار دیا ہے جو اس میں معتبر راویوں سے روایت کی ہے. اسی طرح سے امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال حدثنا او اخبرنا فهو ثقہ، اگر یہ راوی یوں کہیں کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی یا ہم کو فلاں نے خبر دی، تو یہ ثقہ ہے، تو اس کی روایت معتبر مانی جائے گی، ورنہ نہیں. اور اگر آپ اس کی سند میں اوپر دیکھیں تو حدثنا بقیۃ بن الولید عن ثور ابن یزید، تو یہاں پر عن سے روایت ہے، اس لیے روایت مقبول نہیں ہے. لہذا کوئی آدمی جس کا معمول ہو ہمیشہ وہ عبادت کرتا اور رات میں تہجد پڑھتا ہے، عید کی رات میں بھی عبادت کرے اچھی بات ہے، لیکن جو سال بھر فجر بھی چھوڑتا ہو خاص طور سے عید کی رات کو جاگے، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی دلیل اس میں نہیں ہے، یہ ثواب کی چیز نہیں ہے. غیر مخصوص کی تخصیص کر کے عبادت کرنا خود ایک بدعت ہے، اس کو یاد رکھیے. ایسی چیز جو شریعت میں خاص نہیں ہے اس کو خاص کر کے اس میں ثواب کی نیت سے عمل کرنا یہ بدعت ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے نمبر ایک، غسل کرنا چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لازم نہیں ہے. زادان فرماتے ہیں سأل رجل علی رضی اللہ عنہ عن الغسل، ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا، قال اغتسل کل یوم ان شئت، انہوں نے کہا تیرا جی چاہے تو روزانہ تو غسل کر، قال فقال لا الغسل الذي هو الغسل، اس آدمی کا نہیں نہیں غسل غسل اسپیشل غسل خاص غسل، روزانہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن دینی اعتبار سے کون سا غسل ہے؟ قال یوم الجمعہ ویوم عرفہ ویوم النحر ویوم الفطر، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کون سے دن غسل کرنا ہے؟ جمعہ کے دن، عرفہ کے دن اور نحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن، تو یہ چار دن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے، تو عید کے دن غسل کرنا اچھی چیز ہے، یہ امام البیہقی نے روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے لباس میں سے جو کپڑے اس کے پاس ہیں اچھا لباس پہنے، اور اگر نیا خریدتا ہے تو اس پر نہ کوئی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نیا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو موجود لباس ہے اس میں سے بہتر لباس پہن کر آنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اخذ عمر جبۃ من استبرق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استبرق یعنی ریشم کا ایک جبا لیا، تباع فی السوق جو بازار میں بک رہا تھا، فاخذها فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ جبہ خرید لیجئے تاکہ آپ عید کے دن اور لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں وفد آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس دن اس کو پہنا کیجئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس آدمی کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی ریشم کا لباس وہ آدمی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ غلط ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے۔ یہاں پر علماء نے استنباط اس سے یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عید کے دن نئے کپڑے اچھے کپڑے تھوڑی پہنتے ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ ریشم کا کپڑا پہننا غلط ہے، اگر عید کے دن اچھا کپڑا پہننا غلط ہوتا تو آپ تنبیہ کرتے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ عید کے دن اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت اختیار کیا، اس بات کو گویا کہ آپ نے راضی ہوئے کہ عید کے دن اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ تو اس کو بخاری نے روایت کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن بہتر لباس پہننا مستحب ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عیدوں میں اپنے لباس میں سے اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے لباس پہنتے تھے، اس کو امام البیہقی نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ عید کے روز کھانے کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی عید کی نماز سے پہلے یا روزہ رکھنا اس کا کیا معاملہ ہے؟ بعض لوگ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، منی روزہ، وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں عید کی نماز تک کھانے کا نہیں رہتا، عید کے دن یہ چھوٹا روزہ رہتا، یا ایسا کوئی اسلام میں روزہ نہیں ہے، اس طرح کا روزہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الاضحیٰ ویوم الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع کیا، دو دن کے روزے سے منع کیا، کون سے روزے؟ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھانا یا نہیں کھانا، دونوں عیدوں میں قاعدہ الگ ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن، عید الفطر کے دن جس کو رمضان عید ہمارے ہاں بولتے ہیں، اس کو یاد رکھے، اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یوم الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے یا عید کی نماز کے لیے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہ لیتے تھے، ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. اور یوم الاضحى جس کو ہمارے یہاں بقرعید بولتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بکری والی عید ہے، تو بقرعید نہیں ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے. بعض لوگ اس کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، تو عید الضحیٰ نہیں ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے. تو عید الاضحیٰ کے دن آپ اس وقت تک کے نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھ لیتے تھے، یعنی آپ نماز پڑھتے قربانی کرتے اور اس کو اس کے بعد کھاتے تھے. تو عید الفطر میں کھا کے نکلتے تھے گھر سے، اور عید الاضحیٰ میں آپ گھر کو لوٹ کر کھاتے تھے. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں وکان لا یاکل یوم النحر حتا یرجع، اور آپ عید الاضحیٰ کے دن، یوم النحر کے دن، اس وقت تک کے نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ واپس لوٹ نہیں آتے تھے، یعنی گھر. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ میں گھر لوٹ کر کھانا چاہیے، خالی پیٹ گھر سے نکلنا چاہیے. کوئی کھا کے جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر سے خالی پیٹ جائے اور آنے کے بعد کھائے. کیونکہ ایک صحابی نے پہلے قربانی کر لی تھی اور کھا کے گھر سے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ کھانا منع نہیں ہے. عید کی نماز کے لیے کیا کیا باتیں ہیں؟ عید کی نماز کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا افضل ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ہونا چاہیے، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہونا چاہیے، الا یہ کہ مجبوریاں پیدا ہو جائیں، لیکن اگر آسانی ہے تو عید کی نماز عیدگاہ ہی میں پڑھنا چاہیے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر میں اور یوم الاضحیٰ میں مصلی کی طرف نکل جاتے، یعنی آپ مصلی میں، عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھاتے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز مصلی میں پڑھنی چاہیے، مسجد کی بجائے مصلی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے عیدین کے سلسلے میں جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ کیا ہیں اور کب سے کب تک ہونی چاہیے؟ عید الاضحیٰ میں تکبیر کس دن سے کس دن تک ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے، ان کا عمل یہ تھا کہ انہ کان یکبر بعد صلاۃ الفجر یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر. ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام البیہقی وغیرہ نے بھی، اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس طرح سے اور بھی الفاظ ہیں، تو یہ جو تکبیرات ہیں عیدین میں، یہ تکبیر علی رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے کہنا شروع کرتے تھے، اور ایام التشریق 11 12 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ تکبیر کہتے، اور عصر کے بعد بھی کہتے ہیں. یعنی آخری وقت کیا ہے تکبیرات کا؟ ایام التشریق، یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے بعد ختم، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد مغرب شروع ہو جاتی ہے. اور پہلا دن کیا ہے؟ عرفہ، جس دن ہے اس دن کی فجر کے بعد سے شروع کرتے تھے، بعد صلاۃ الفجر. تو یہ ایام، یعنی یہ تکبیرات کے دن ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ انہ کان یکبر ایام التشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے. یہ روایت مرفوع صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ ثابت ہیں کہ یہ الفاظ ایام التشریق میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. تو 11 12 13 میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے. ہاں، مسجدوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں کہ ایک آواز میں سب جو پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ایک ہی آواز میں سب کے سب ایک جو ہے انداز میں پڑھیں، کہ نہ آگے نہ پیچھے، نہیں، اپنی اپنی پڑھنا ہے. مل جل کے جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو اس طرح سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں مائک کے پاس، اب وہ جو ہے صبح سے شروع ہو جاتے ہیں عید کے دن اور ایک آواز میں سب پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. اپنے طور پر سب اپنی اپنی تکبیرات پڑھتے رہیں، اجتماعی تکبیر اس طرح کی نہیں ہے، ایک آواز میں سب یہ ثابت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں 33 33 34، وہ بھی لوگ اگر پڑھیں تو کیسا ہوگا، سبحان اللہ ایک آواز میں، الحمدللہ ایک آواز میں، سب کے سب پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں، تو سب نے پڑھنا ہے لیکن اپنا اپنا پڑھنا ہے، اسی طرح سے تکبیرات بھی اپنی اپنی پڑھنا ہے، اجتماعی طور پر مل جل کے نہیں پڑھنا ہے۔ تکبیرات صرف مسجد میں نہیں بلکہ دوسری جگہوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان ابن عمر یکبر بمنا تلک الایام وخلف الصلوات وعلی فراشه وفی فسطاطه ومجلسه وممشاه تلک الایام جميعا، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہا کرتے تھے منا میں، ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، اور نمازوں کے بعد، اور اپنے بستر پر، اور اپنے خیمے میں، اور اپنی مجلس میں، اور اپنے راستے میں، ان تمام حالات میں یہ تکبیرات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر عید کے دن کب تک پڑھی جائے؟ جب تک کہ یعنی عیدگاہ آدمی جاتا ہے اور امام آ جاتا ہے، تکبیر تب تک کہنا چاہیے، امام صاحب آ گئے اور جو ہے اس کے باوجود آدمی پڑھتا رہے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی نماز سے پہلے تک پڑھنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ کان یغدو یوم العید ویکبر ویرفع صوتہ حتی یبلغ الامام، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح سویرے جاتے، عیدگاہ جاتے اور تکبیرات کہتے رہتے اور آواز سے تکبیرات کہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا، یعنی امام کے آنے تک تکبیرات کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا عورتیں تکبیر کہہ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے بھی تکبیرات ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کنا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہہ رہی ہیں کہ ہم کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن اپنے گھروں سے نکلیں، یعنی عید کی نماز کے لیے، حتی نخرج البکر من خدریہا، یہاں تک کہ ہم کنواری لڑکیوں کو جو اپنے پردے میں چھپی رہتی ہیں ان کو بھی لے آئیں، حتی نخرج الحیضہ فیکن خلف الناس، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی جو حیض کی حالت میں ہوتی ہم کو حکم دیا جاتا کہ ان کو بھی لے کر آؤ عیدگاہ میں، اور وہ لوگوں کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے، نماز تو عورت پر نہیں ہوتی حیض کی حالت میں، تو وہ جو عورتیں ہیں یہ لوگوں کے یعنی نماز پڑھنے والوں کے پیچھے الگ سے بیٹھی رہتی تھیں، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور یہ عورتیں جو ہوتی تھیں یہ دوسرے لوگوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتی اور دوسرے لوگوں کی دعا میں شریک رہتی ہیں، یرجون برکت ذلک الیوم وطہرته، اور اس دن کی جو برکت ہے اور اس دن کی جو پاکیزگی ہے اس کی تمنا اور طلب میں رہتی تھی۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر بھی عید کی تکبیرات ہیں، بلکہ مزید اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ عید کے دن ساری عورتیں عیدگاہ جانی چاہیے اپنے پردے کے ساتھ میں، حجاب کے ساتھ میں، بغیر حجاب کے نہیں، بلکہ عام طور سے عورتیں مسجدوں میں آ تو جاتی ہیں یا اسی طرح سے عیدگاہ میں آ تو جاتی ہیں لیکن وہ آنے کے جو احکام ہیں ان کی رعایت نہیں کرتی ہیں، وہ لوگوں کی جو لیے جو ہے وہ زینت کا معاملہ بن جاتی ہیں، بغیر حجاب کے، بغیر کسی حیا کے مردوں کے سامنے عیدگاہ میں یا مسجدوں کے آس پاس گھومنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ پورے پردے کے ساتھ اگر عورت ہے تو وہ عورت عیدگاہ یا مسجد نماز کے لیے آئے، اگر پردہ نہیں کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، تو عورتوں کو یعنی عیدگاہ لے جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے عید کی، لیکن اگر پردہ نہیں ہے تو نہیں لے جائے آدمی، ان کے لیے پردے کا انتظام کرے اور پھر اس کے بعد لے جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں اب کے لیے کافی ہیں، عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہمارا بچ جاتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم بقیہ مسائل دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی نشست میں عید سے متعلق کچھ مسائل ہم نے دیکھے، جس میں عید کے دن غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا وغیرہ مسائل تھے، اب آئیے آگے دیکھتے ہیں عید کے اور کیا مسائل ہیں۔ عید کے دن جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی روایت دیکھی تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کو جانا چاہیے، اور اس میں مسئلہ یہی ہے کہ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر عیدگاہ نہ جائیں، اسی طرح سے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ عام نمازوں میں بھی جہاں عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کا انتظام ہوتا ہے وہ نماز کے لیے نہیں جائیں، ہاں شوہر کی اجازت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حجاب اور ساری اسلامی لباس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے، خصوصاً اگر عیدگاہ دور ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ وہاں جائے تاکہ اس کے لیے حفاظت رہے، امن رہے۔ عورتوں کے عیدگاہ جانے کے تعلق سے کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل تو آپ نے وہ دیکھ لی جو اس سے پہلے تھی، بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم دونوں عیدوں کے دن حیض والی عورتوں کو گھروں سے باہر یعنی عیدگاہ کی طرف لے جائیں، وذوات الخدور اور وہ بھی جو پردوں میں رہتی ہیں یعنی کواریاں کواری لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی عیدگاہ لایا جائے، جو حجاب میں ہمیشہ رہتی گھروں میں بھی چھپ کے بیٹھی رہتی ہیں، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہیں، وہاں پر گواہ رہیں یعنی موجود رہیں، جو بھی جماعت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے تو یہ وہاں پر یہ موجود رہیں، وَدَعْوَتَهُمْ اور ان کی دعوت یعنی ان کی دعا میں شریک رہیں، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں یہ مصلی سے نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے یعنی حجاب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، اس کی جو سہیلی ہے اس کی جو ساتھی عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جلباب میں سے اس کو دے، یعنی اگر کسی کے پاس نہیں ہے باہر جانے کے لیے کچھ تو اس کو چاہیے کہ کسی سے آریتن ہی لے لے اور پھر باہر جائے۔ تو اس حدیث سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو مسجد یعنی عیدگاہ لانے کا اہتمام ہونا چاہیے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے اس کی تاکید موجود ہے، آپ جانتے ہیں جمعہ اور پانچ وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں آنا عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن ان دلائل کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کے لیے فرض ہے لازم ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے آئے، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے اور جو بھی محرم ہے جو بھی ذمہ دار ہے سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو عید کی نماز کے لیے لائے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ عیدگاہ یا عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے کے اعتبار سے وہاں نہ جائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ پورے حجاب کے ساتھ جائیں اور خوشبو وغیرہ نہ لگا کر جائیں، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو جس سے دوسرے مردوں کا ذہن ان کی طرف آتا ہو، دوسروں کو اپنی طرف پھیرنے کے اعتبار سے کوئی عمل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، ولیکن لیخرجن وہن طفلات، لیکن ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حال میں گھر سے باہر نکلیں کہ وہ خوشبو لگائے ہوئی نہ ہوں، یعنی خوشبو لگا کے گھر سے باہر عورتوں نے نہیں جانا چاہیے۔ آج سوچیے عورتوں کا حال، اور اس میں مردوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ عورتوں کا حال آج معاشرے میں کیا ہے، عید کی نماز تو چھوڑیے عورتیں نہیں آتی عام طور سے عید کی نماز کے لیے، لیکن نکاح وغیرہ میں جو عورتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور اس طرح کی دوسری تقریبات میں عورتیں شریک ہوتی ہیں، آپ سوچئے جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور مسلمان مرد کی غیرت اور اس کی سمجھ بھی آپ دیکھیے کہ عورتیں اپنی پوری زینت کا اظہار کرتی ہوئی آتی ہیں، شادی شدہ ہے لیکن مردوں کے سامنے بلا حجاب کے اور پوری مزین ہو کر خوبصورتی اپنی ظاہر کرتے ہوئے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عورتیں اس طرح سے جو ہے تقریبات میں دوسروں کے مردوں کے سامنے آتی ہیں۔ ایک عورت کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، مسلمان عورت کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے یوں فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلے اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ اتنی سخت بات آپ نے کہی۔ آپ بتائیے، ایک عورت خوشبو لگائے تو لگائے، اس کے ساتھ حجاب بھی ترک کر کے آئے اور پوری زینت اختیار کر کے آئے اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، کیا مقام ہے اس کا؟ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ سوچنے کی چیز۔ کیا اس کی زینت دوسروں کے لیے ہے؟ اس کی زینت پورے شہر کے لیے ہے؟ اس کی زینت اپنے شوہر کے لیے ہے؟ اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خود عورتوں سے بھی اس کا احساس عام طور سے نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو پہلے حجاب نہیں کرتی تھی، الحمدللہ آج حجاب کر رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو حجاب کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اگر بچی حجاب کرنے لگی تو دادی اس کو بولتی کہ ابھی تو تیرا نکاح تھوڑی ہوا، اگر تو اب حجاب کرے گی تو اس کو پسند کون کرے گا، معلوم کیسا پڑے گا ہماری بچی ہے۔ تو خاص طور سے نکاح کی عمر میں جو ہے بچیوں کو حجاب سے روکا جاتا ہے۔ ایسے ماڈرن زمانے کے لوگ اگر ہوں گے تو آپ بتائیے پھر یعنی کیسے سماج میں خیر آئے گی؟ اور ایسی زندگیوں میں خیر نہیں ہوتی عام طور سے جو یعنی اسلامی اصول اور اسلامی آداب سے عاری ہو۔ اللہ تعالیٰ عام طور سے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلامی آداب کا خیال رکھیں اور اسلامی حدود کا لحاظ رکھیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس دور میں خواتین میں دین کا جذبہ تھا اور ایسی عورتیں تھیں جن کے پاس ڈھنگ کے کپڑے اپنے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے۔ آپ نے کہا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی ساتھی عورت سے، اپنی سہیلی سے، اپنی بہن سے حجاب لے، اس کا جلباب لے اور اس کو خود اختیار کر کے آئے۔ اور اسی طرح سے آپ نے عورتوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ خوشبو لگا کر باہر آئیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے بچیں جو دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بنے۔ کیا عیدگاہ میں بچے آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی بچے آ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، سألہ رجل، ان سے کسی آدمی نے کچھ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے پوچھا، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید اضحا او فطرا، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں شریک رہے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ عیدگاہ میں تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں، ولولا مکانی منہ ما شہدتہ یعنی من صغرہ، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میرا قریبی رشتہ نہیں ہوتا، میرا وہ تعلق نہیں ہوتا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر میں نہیں جا پاتا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بچپن کی وجہ سے، چھوٹے تھے لیکن عیدگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ عورتیں اس زمانے میں عام طور سے مسجد میں آیا کرتی تھیں پردے کے ساتھ میں، پانچ نمازوں میں بھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی تھیں۔ بعض لوگوں نے عجیب بات ہے کہ یہ کہہ دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں جا سکتی ہیں، اور بعض لوگوں نے سوال کھڑا کیا کہ دیکھیے، اگر آپ کہتے ہو کہ عورتیں جاتی تھیں، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نماز کو مسجد میں جاتی تھیں کیا؟ اب آپ بتائیے، اس طرح کا سوال کرنا یہ اولاً غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو یہ کافی نہیں ہے۔ پھر یہ ایک سوال کھڑا کرنا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض مسائل میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنڈیشن بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی کنڈیشن کیا لگاتا ہے، بتاؤ آخری وقت تک کرتے تھے، ایسا ہے کیا؟ اب بتائیے، اس سے ہی پوچھا جائے، ٹھیک ہے بھائی آپ فاتحہ دیتے ہو نا، تو فاتحہ آخری وقت تک دیتے تھے، ایسا ہے کیا؟ پہلے بھی ایسا بھی نہیں، ایک بار دیا ایسا بھی نہیں، لیکن اس کا کتنا اہتمام ہے، اس میں یہ کنڈیشن نہیں لاتا ہے۔ پانچ وقت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا، ارے بھائی آخری وقت تک یا ہمیشہ کرتے تھے، چھوڑ دو ایک بار کیے ایسا بتاؤ، لیکن اس کا اہتمام ہے، عجیب بات ہے کہ آدمی جو چیز نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی طرف سے ایسی ایسی کنڈیشن پیدا کرتا ہے کہ دلیل نہ ملے، دلیل نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل گیا، کافی دلیل ہے، اس میں ایسا ضروری نہیں۔ صحابہ جب دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے، عمل کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے آپ یہ ہمیشہ کرنے والے ہیں کیا۔ آپ سوچئے، کامن سینس تو آدمی کو ہونا چاہیے نا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے پہنی، آپ نے نکال کے پھینک دی، صحابہ نے بھی نکال کے پھینک دی، آپ نے جوتیاں نماز کی حالت میں نکال دی، صحابہ نے بھی نکال دی۔ صحابہ نے جیسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ ویسا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے بتائیے آپ یہ کب تک کرنے والے ہیں، ہمیشہ کریں گے، آج خالی کیا ہے۔ عمل کرنے کے لیے ایک بار کا عمل کافی دلیل ہے، یہ ضروری نہیں کہ پانچ دن کیے، پچاس دن کیے، ایک مہینہ کیے، پورے رمضان میں کیے، یا فلاں دن کیے، جمعہ کو کیے، ایسی کوئی کنڈیشن لگا رہا ہے آدمی تو یہ کیا کر رہا ہے، جہالت ہے یہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد میں آیا کرتی تھی۔ امام الدارمی نے اور تعجب ہے امام الطحاوی نے بھی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، اور کوئی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے سلسلے میں امام الدارمی نے اس کو روایت کیا، سند صحیح ہے اس کی۔ بہرحال تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، بچے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر مسجد کے ماحول کو خراب کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ مسجد کی طرف جانے والا عید کے دن پیدل مسجد کی طرف جائے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر سواری سے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من السنتی ان تخرج الی العید ماشین، سنت یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے پیدل گھر سے نکلے، تو پیدل جانا یہ بہتر ہے، لیکن بعض اوقات بہت دور ہوتا ہے، یعنی عیدگاہ یا مسجد بہت دور ہوتی ہے، تو آدمی اگر پیدل نکلے، پہلے اس کو نکلنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، نہانا دھونا، پھر بچوں کو نہلانا، آج عید کے دن اس کے ذمہ رہتا ہے، اب اٹھا ہوا بھی کتنا جلدی رہتا ہے، ایک دم دو تین بار تو الارم چینج کرتا ہو، پہلے لگاتا فجر کا، پھر فجر میں بھی نہیں اٹھتا، پھر آٹھ بجے کا، پھر نو بجے کا، تو الارم کتنے بار، گھڑی بھی تھک جاتی ہے، ارے اٹھتا کہ نہیں اٹھتا تو آج، پھر عین وقت پہ اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، بھاگتے بھاگتے پھر عید کی نماز کو آ کے دیکھتا ہے کہ ہوئی کہ نہیں، کیونکہ کچھ لوگ آتے ہوئے دکھتے ہوتے اس کو، بولتے ہاں جاؤ دوسری جماعت ہے، پہلی ہو گئی۔ یہ آج حال ہے امت کا، نماز کو ٹائم پہ نہیں آ سکتی، کیا کیا مصیبت ہے، یعنی دو جب ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر آدمی کیا پوچھتا ہے، پہلی جماعت کا ٹائم معلوم پڑنے کے بعد دوسری جماعت کب ہے، تو اکثر کا حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ تو عید کے لیے اگر کوئی دور رہتا ہے تو سواری پہ آنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ آتے آتے عید میں پہنچنے کے بجائے ظہر میں پہنچے گا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے لیے سنت یہ ہے کہ پیدل نکلے گھر سے۔ اسی طرح سے عید کی سنت یہ بھی ہے کہ آنے جانے کا راستہ الگ ہو، یعنی ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے لوٹے، یعنی عید کے لیے ایک راستے سے جائے اور لوٹتے وقت دوسرے راستے سے آئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ بدل دیتے تھے، یعنی ایک راستے سے جاتے دوسرے سے واپس آتے ہیں۔ علماء نے بہت ساری حکمت اس میں ذکر کی ہیں کہ مسلمانوں سے ملاقات اور نیکیوں کی کثرت ہونا اور مختلف جگہوں کا، زیادہ جگہوں کا گواہ ہونا، تو یہ بہت سارے اسباب علماء نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ بہرحال سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے کیا احکام ہیں، عید کی نماز کا وقت کیا ہے، عید کی نماز کے لیے جلدی کرنا چاہیے، بہت زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً عید الاضحیٰ میں، اس لیے کہ اس میں قربانی وغیرہ کافی کام ہوتے ہیں، تو جلدی سے جلدی عید کی نماز سے نپٹ جانا چاہیے۔ یزید ابن حمیر الرحبی کہتے ہیں کہ خرج عبداللہ ابن بسر، عبداللہ ابن بسر عید کے دن نکلے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس فی یوم عید فطر او اضحا، عید فطر تھی یا عید اضحا تھی، اس دن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نکلے، باہر نکلے. فانکر ابطاء الامام، امام نے آنے میں دیر کی تو انہوں نے اس دیری کو بہت ہی ناپسند کیا اور اس کے اوپر یعنی تنقید کی. فقال انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تو ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور راوی کہتے ہیں وذلک حین التسبیح، یہ وقت جو ہے یہ تسبیح کا وقت تھا. تسبیح کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اور حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں جو چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، چاشت کی نماز کے وقت کے لیے تسبیح کا وقت آتا ہے، یعنی یہ 9-10 کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے. اتنے وقت تک فارغ ہو جانا چاہیے نماز سے، زیادہ دیری نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عیدگاہ میں جانے کے بعد امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. عام طور سے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں، اور امام صاحب بھی بولتے رہتے وارننگ کہ بھائی جنہوں نے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی بول دیتے ہیں کہ جس نے فجر کی نہیں پڑھی اس کی عید کی بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے یہ بولے بغیر وہ پڑھنے والا بھی نہیں. جب تک اتنا ڈینجر کچھ اس کو ڈراؤنا دھمکی نہیں دیں گے تب تک پڑھنے والا نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہے. تو عید کے دن بھی فجر چھوڑ کے آیا ہے تو اس کو اتنا بولنا پڑے گا. تو یعنی آپ سوچئے پبلک کے ذہن میں عید کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور فجر کی نماز اس کا کیا حال ہے. جس کے لیے اذان نہیں ہوئی اس کے لیے دلہا بن کے آتا ہے، اور جس کے لیے اذان ہو رہی ہے مؤذن صاحب چلا رہے ہیں روزانہ اس کے لیے کیا حال ہے، اس کے لیے کوئی حال نہیں، اس کے لیے اس کا اہتمام نہیں ہے. یہ مصیبت ہے آج. تو عید کی نماز اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے صبح میں اور فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس نے، پڑھ دے گھر پہ اور آ جائے مسجد کو، یہاں آ کے یعنی دائیں بائیں آدمی دیکھ کے پھر اس کے بعد کھڑا ہو امام کے بولنے کے بعد، یہ اپنی بھی بے عزتی خامخواہ کی کہ اچھا یہ نہیں پڑھا تھا کیا فجر. تو آدمی کے لیے اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی ہو تو گھر سے پڑھ کے آنے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی ہے اس کے اندر. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منا معن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا لیس لھا کفارۃ الا ذلک، کہ جو نماز سے سوئے رہے یعنی اس کی نیند ہی نہیں کھلی. بعض اوقات آدمی چاہ کر بھی نہیں اٹھ پاتا ہے، کبھی کبھی کسی وجہ سے نیند لگ جاتی ہے، ایسا کوئی ہو یا بھول جائے نماز کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو جیسے ہی اس کو نماز یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لے. اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اس کے لیے کافی وقت تاخیر کرے، جیسے ہی آدمی کوئی آدمی نیند نہیں کھلی اٹھ جائے عید کے دن فوراً پہلا کام کیا کرے، پہلا کام نماز پڑھ لے، پہلا کام نماز پڑھے. باہر جا کے دیکھ رہا برش کرتے کرتے بکرا اپنا ہے کہ نہیں باہر برابر کیا گیا چھوڑ کے. تو اس طرح کی چیزوں میں فضولیات میں لوگ پڑے رہتے ہیں اور نماز کو تاخیر کرتے ہیں، غلط ہے. فوراً اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے، آدمی صفائی وغیرہ کے بعد استنجا وغیرہ کر لیا، اس کے بعد وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیا ہے، پہلا کام فجر کی نماز. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، فجر کی نماز صبح میں فجر کے وقت میں پڑھنا چاہیے، قضا نہیں ہونے دینا چاہیے. ثعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں کہ ان علی استخلف ابا مسعود علی الناس فخرج یوم عید فقال یا ایہ الناس انہ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر ذمہ دار بنایا تو وہ عید کے دن نکلے اور لوگوں سے کہا اے لوگو انہ لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نمازیں پڑھی جائیں. یعنی لوگ آ کے عیدگاہ میں چلو ٹائم ہے تو نمازیں پڑھو، عیدگاہ میں جا کر نفل نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے، عیدگاہ میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے. تو یہی سنت ہے کہ عیدگاہ میں جا کر بلا نماز پڑھے آدمی وہاں پر بیٹھے، عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھنی چاہیے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان کا عمل ذکر کیا راوی نے، انہ خرج فی یوم عید فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ. عید کے دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو امام سے نہ پہلے انہوں نے نماز پڑھی اور نہ بعد میں، نہ امام کے پہلے نماز پڑھی نہ امام کے بعد میں، یعنی عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ نہیں نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی. وذکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، یعنی آپ نہ عید کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے نہ عید کی نماز کے بعد کچھ پڑھتے تھے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ سوچیے یہاں پر بہت سارے لوگ جو بدعات میں کہتے ہیں کہ فاتحہ دینا منع کدھر ہے، یہ کرنا منع کدھر ہے، قرآن خوانی منع کدھر ہے، تو اس طرح کے لوگ سوچیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو یہ سنت نہیں ہے امام سے پہلے پڑھنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. صحابہ کی ذہنیت آپ دیکھیے، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے. اب کوئی آدمی آپ بولے نماز تو ہے، نماز کیا غلط ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی آج کیا کہے گا، نماز پڑھنا کیوں غلط ہوا؟ نماز پڑھیں گے تو اللہ عذاب دے گا کیا؟ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، سب فلسفی اپنی جگہ، لیکن سنت اپنی جگہ. ساری فلسفی پہ کیا بھاری ہے؟ سنت بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پسند ناپسند سکھانے کے لیے بھیجا. آپ نہیں پڑھتے تھے، مسئلہ ختم. چاہے نماز ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے نبی نے اگر نہیں کیا ہے ہم کو بھی نہیں کرنا ہے، یہ سنت ہے. اس لیے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں، اس لیے صحابہ بھی ویسے ہی کرتے تھے. عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کا کیا مسئلہ ہے؟ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز پڑھی ہے. غیر مرت ولا مرتین، ایک دو بار نہیں، بہت بار نماز پڑھی ہے عید کی. بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. یہ بھی ایک اور ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک دو سے زیادہ کئی نمازیں عید کی پڑھی ہیں، لیکن آپ کے یہاں نماز کیسی ہوتی تھی عید کی؟ نہ اذان ہوتی تھی اور نہ اقامت ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ بس نہیں ہوتی تھی، ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو آج بھی نہیں ہوگی. آج کوئی آدمی بولے چلو ایک بدعت حسنہ زندہ کریں گے، کتنی دھلائی ہوگی اس کی، یہ کہاں سے لایا تو نے؟ اور ہم بول رہے ہیں بھائی تو کہاں سے لایا یہ فاتحہ، کہاں سے لایا تو یہ کنڈے، کہاں سے لایا عید میلاد النبی؟ تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں برا کیا ہے. اور یہاں بھی تو وہی ہے، اذان میں برا کیا ہے؟ پانچ ٹائم دے رہے نا عید کے بھی دن، تو ایک چھ ٹائم دیے تو کیا ہوتا؟ کوئی بولے تو کتنا مار کھائے گا؟ کیا اس کو بدعت حسنہ بول سکتے ہیں؟ نہیں. اذان ہے نا، وہی الفاظ بولیں گے، ایک دم اچھے قاری کو بلائیں گے، ایک دم قاری عبد الباسط کی جیسی اذان دے گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا. فری میں، کوئی اس کے پیسے بھی نہیں نکال جائیں گے، چلے گا؟ نہیں چلے گا بالکل. بولیں گے کہاں سے نیا نیا لایا؟ اچھا تم کو نیا دکھا تو نیا، ہم کو نیا دکھا تو نیا نہیں. تو ہر وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، وہ چیز نہیں ہے. تو جیسے یہ نیا ہے ویسے سارے فاتحہ وغیرہ کنڈے قرآن خانی یہ وہ اور آیت کریمہ کا پورا کھانا پینا کے ساتھ ٹوٹل، وہ سب کا سب کیا ہے؟ اس زمانے کا نیا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پر صحابی کہتے ہیں میں نے بغیر اذان و اقامت کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. عید کی نماز میں دو رکعتیں ہیں، عید کی نماز دو رکعت ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان، صلاۃ السفر رکعتان، وصلاۃ الجمعۃ رکعتان. سفر کی نماز دو رکعت ہے، جمعہ کی نماز دو رکعت ہے، والفطر والاضحی رکعتان، عید الفطر اور عید الاضحی کی نماز بھی دو رکعت ہیں. تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو دو رکعت ہے یہ پرفیکٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے اس کو بتایا ہے، یہ ناقص نہیں ہے، یہ ناقص نہیں ہے، یہ پوری پوری ہے. تو دو رکعت ہی پڑھنا چاہیے. تو عیدین کی نماز دو دو رکعت ہے، اور یہ معلوم ہے سب اتنے ہی پڑھتے ہیں، اب تک میرے علم کی حد تک کوئی پیدا نہیں ہو بےچارا ایسا جو زیادہ پڑھتا ہو. عیدین میں تکبیرات کتنی ہیں، یعنی عیدین میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ کتنی مرتبہ ہے؟ زائد تکبیرات عید کی نماز میں ہوتی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی سبع تکبیرات وفی الثانیہ خمسا، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے 7، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے تھے، کل ملا کے کتنی ہوئی؟ 12۔ اور آج بھی جو ہے رمضان بھر میں پریشان کرتے ہیں، دیکھو وہاں بھی 20 ہوتی، عید کے دن معلوم نہیں کیوں چپ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عید کے دن وہاں پہ کتنی تکبیرات ہوتی عید کی نماز میں؟ 12۔ تو اب اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، یہ عجیب قاعدے ہیں کہ کبھی جمعہ کو کچھ قاعدہ اور سنیچر کو کچھ اور اتوار کو کچھ اور پیر کو کچھ، کہ رمضان میں کچھ اور عید کے دن کچھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے مکہ کا عمل ہو، مدینہ کا عمل ہو، یا عراق کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، عمل وہی مقبول ہوگا جو سنت صحیحہ سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سارے لوگوں کے عمل پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ ہم دوسروں کا احترام خراب نہیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی بات کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں 12 تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نافع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہدت الاضحی والفطر مع ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الاضحی اور عید الفطر کی نماز پڑھی، فکبر فی الرکعت الاولى 7 تکبیرات قبل القراءہ، تو انہوں نے قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں، تو یہ 7 تکبیریں کب ہیں؟ قراءت کے شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءہ، اور دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیرات کہیں، کب؟ قراءت سے پہلے، یعنی ایک دم شروعات میں 7 تکبیریں، پھر اگلی رکعت میں شروعات میں 5 تکبیریں ہیں۔ اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 6 جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہیں ثابت ہے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت ہے کہ صلى بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر 44، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ یعنی عید کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 اور 4 تکبیریں کہیں، 4 اور 4 تکبیریں کہیں۔ ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا، قال لا تنسوا کتکبیر الجنائز، بھولنا مت، جنازے کی تکبیر کی طرح ہے، یعنی کتنی؟ 4۔ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ بِإِبْهَامِهِ، تو آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے اور اپنے انگوٹھے کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ تو انگوٹا بند کرنے کے بعد کتنی انگلیاں بچ جاتی ہیں؟ 4۔ تو انہیں آپ نے اشارے سے بھی بتایا کہ 4 تکبیرات ہیں، اس کو بھولنا مت۔ اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا اور اس کی حسنت حسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 4 تکبیرات بھی کہی جا سکتی ہیں۔ ہم بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اور بھی روایت یہاں موجود ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ چیزیں ثابت ہوں ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، زبردستی دونوں کو ٹکرا کے ایک کو لو اور ایک کو چھوڑو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں قرت کے بعد جب 6 تکبیریں کہی جائیں گی زائد، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت میں قرات کے بعد پھر یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ علقمہ اور اسود ابن یزید فرماتے ہیں، یہ تابعین ہیں، ان ابن مسعود کان یکبر فی العیدین 99، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں 99 یعنی 9 تکبیرات کہتے تھے، یعنی عید الفطر میں 9 اور عید الاضحیٰ میں 9۔ 40 قبل القراءۃ ثم کبر، قراءت سے پہلے 4 تکبیرات کہتے پھر رکوع کرتے، ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہتے رکوع کرتے، یعنی کون سی رکعت ہے یہ؟ پہلی۔ تو قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں 4 تکبیریں ہوتی تھیں۔ وفی الثانیہ یقرا، دوسری رکعت میں قراءت کرتے تھے، فاذا فرغ کبر 40 ثم رکع، پھر جب قراءت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے اور 4 مرتبہ تکبیر کہتے اور پھر رکوع کرتے۔ تو یہی طریقہ جو آج عام طور سے حنفی حضرات کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ زبردستی آدمی اس کو رد کرنے شروع کرے، کیوں؟ حنفی ان کا سب چیز غلط ہونا چاہیے، ایسا صحیح نہیں ہے، جو چیز ثابت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ امام عبد الرزاق نے اس کو اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ تو ایسا بھی کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی صحابی سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، اگرچہ اس میں تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر ابن مسعود سے ہم کو تفصیل اس کی مل جاتی ہے۔ عید کی نماز میں عجب مصیبت ہوتی ہے، پبلک جو ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا تکبیر کے بعد کرنا کیا، تو چونکہ سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے اور اچھے اچھے اس میں بھول جاتے ہیں، اور خاص طور سے جس کو طریقہ پورا یاد ہوتا ہے وہ بھی سوچتا رہتا ہے عید کے بعد کرنا کیا ہے، تو اس کا دھیان بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو امام صاحب اللہ اکبر بولے، اور پہلی رکعت میں عام طور سے، پہلی اس میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں عام طور سے حنفی حضرات کیسا کرتے ہیں، اس میں پھر رکوع سے پہلے تکبیرات ہوتی ہیں، تین تکبیرات ہوتی ہیں، اس کے بعد چوتھی میں رکوع میں جانا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تو پکڑ لیتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جن کے جو پابند ہوتے ہیں، جو پابند نہیں ہوتے ہیں نماز کے، وہ ایسے لوگوں کے بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اس کا دیکھ کے اپنے کو کرنا ہے، اپنے کو امام صاحب بولے وہ یاد نہیں رہا، یہ رکوع میں گیا تو میں جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا، تو برابر ایک جو ہے قدم اس سے پیچھے رہتا ہے، وہ دو تین سیکنڈ اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے چلاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا دیکھنا کس کو، تو ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں عید کی نماز میں کچھ نیا تھوڑی ہوں گا اس کے اندر، تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی دوسری رکعت میں اللہ، اب امام صاحب بھی کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے پبلک کو یاد رہنے والا نہیں ہے، تو وہ جو تکبیر رکوع کے پہلے کی ہوتی ہیں تین زائد تکبیریں، اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ وارننگ ہو، دیکھو یہ وہ نہیں ہے، یہ نارمل تکبیر نہیں ہے، یہ الگ تکبیر ہے، یاد رکھو، اللہ اکبر لمبا کھینچتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اللہ اکبر کر کے رکو میں جاتے ہیں۔ اچھا رکو میں جب جاتا ہے وہ آدمی تو دیکھتا دوسرے کوئی گیم، اب اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے میجورٹی حق پہ ہوتی ہے، تو جب اپنے آپ کو رکو میں دیکھتا دوسرے نہیں گئے ہیں تو برابر واپس سے آتا ہے اور پاؤں واؤں کجا کے، میں رکو میں تھوڑی گیا تھا، میں تو پاؤں کجا رہا تھا۔ اچھا بازو والا جو نہیں گیا تھا رکو میں وہ بہت خوش ہوتا ہے، اب وہ فخر جاتا تھا اس کے، نماز جب ہوتی سلام علام پھیر لیے اس کے بعد اور کیسی خیریت ہے، یعنی تو بھولتا ہے، یہ عید کا حال ہے ہماری نمازوں کا۔ تو آدمی اگر سیکھے عید کی نماز سے پہلے اچھی طرح سے اس کو یاد کر لے تو یہ ساری چیزیں پیش نہیں آئیں گی، عام طور سے یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ عید کی نماز کے تعلق سے آدمی یاد رکھے اور اس کو سیکھ کر آئے۔ ہر دو تکبیر کے درمیان آدمی کو کیا کہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے لوگ جو ہیں حنفی حضرات ہاتھ پہلی مرتبہ باندھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے کہ کب چھوڑنا کب باندھنا۔ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑنے کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ آدمی تکبیر کے ساتھ میں ہاتھ باندھ لے۔ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے، صراحتاً کوئی روایت نہیں ہے، لیکن علماء نے عام طور سے جو روایتیں ہاتھ اٹھانے کی ہیں کہ تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، انہوں نے عید کی نماز کو بھی اس کے تابع کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے عید کی تکبیروں میں کہ اس کی کوئی واضح روایت موجود نہیں کہ عید کی نماز میں ہاتھ اٹھایا ہر تکبیر کے ساتھ، ایسی روایت نہیں ہے، تو کوئی آدمی نہیں اٹھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ عام حدیثیں ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عموم کے تابع اس نماز کو بھی کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے فجر میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے تھے تو ہی فجر میں پڑھیں گے، ضروری نہیں، یہ جو دعا ہے یہ یعنی کسی خاص نماز میں آئی ہوگی، فجر کی نماز میں یا ظہر میں یا یعنی تہجد میں، مرفوع تو تہجد میں ہے، لیکن عام طور سے نمازوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس نماز ہی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جاتا ہے۔ یا اتحیات فلاں نماز میں آپ پڑھتے تھے تو عید میں اتحیات نہیں ہے، کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا، کیونکہ عید کی نماز الگ ہے، اس میں اتحیات ہے کہ نہیں دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرے گا. تو کوئی آدمی اگر ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو بھی ملامت نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں اثبات اور نفی کے اعتبار سے کچھ نہیں, اور روایات اپنے عموم پر ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عید کی نماز کے بارے میں, بین کل تکبیرتین حمد للہ و ثناء علی اللہ, کہ ہر دو تکبیروں کے بیچ میں اللہ کی حمد اور اس کی ثناء ہے, یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی حمد کے کلمات الحمدللہ رب العالمین یا اس طرح کے کچھ کلمات الحمدللہ یا اس طرح کی کوئی اور بات, جو کلمات جو ثناء کے ہوں اللہ کی تعریف کے ہوں, وہ بیان کر سکتا ہے تکبیرات کے بیچ میں. اس کو المحاملی میں اور امام البحقی نے اپنی کتاب سنن میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان بین کل تکبیرتین قدر کلمہ, ہر دو تکبیر کے بیچ ایک کلمہ ایک بات کہنے کی گنجائش ہے, یعنی ایک ذکر کر سکتے ہیں, کوئی بھی کلمہ بیان کر سکتے ہیں. عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں اور جمعہ میں بھی سبح اسم ربک الاعلی اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ, اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ عید اور جمعہ جمع ہو جاتا, جمعہ ہی کے دن عید آ جاتی, تو عید کی نماز میں بھی آپ یہی دو صورتیں پڑھتے اور جمعہ میں بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید اور جمعہ جمع ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز بھی پڑھتے تھے, جمعہ کی بھی پڑھتے تھے. تو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عبید اللہ ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی ما كان يقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحی والفطر, کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے؟ فقال كان يقرأ يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں دو صورتیں پڑھتے تھے, ایک سورہ قاف اور دوسرے سورہ القمر. تو یہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, کبھی یہ پڑھے کسی عید میں یہ پڑھے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عید کے خطبے کے تعلق سے احکام کیا ہیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحی میں مصلی کی طرف روانہ ہوتے, فاول شیء یبدا به الصلاه, سب سے پہلا کام آپ جو کرتے وہ نماز ہوتی, یعنی عید الاضحی کے دن اور عید الفطر کے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی. ثم ينصرف, پھر آپ نماز سے فارغ ہوتے اور پلٹتے, فيقوم مقابل الناس, اور آپ لوگوں کے مقابل لوگوں کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے, والناس جلوس على صفوفهم, اور لوگ اپنی صفوں ہی پہ بیٹھے رہتے, خطبہ سننے کے لیے لوگ اپنی صف پر ہی جیسے صف میں تھے وہ صفوں ہی میں بیٹھے رہتے, فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعظ کرتے اور نصیحت کرتے اور احکام سناتے, فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ, اگر آپ کا ارادہ ہوتا کہ کوئی فوج کا حصہ کوئی لشکر بھیجنا ہوتا آپ اسی عید کے دن بھیجتے, فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ, اور کوئی خاص حکم آپ کو دینا ہوتا لوگوں کو تو آپ عید کے دن چونکہ بہت بڑا اجتماع وہ ہوتا ہے تو آپ اس دن وہ خاص جو ہے حکم دیتے جو سارے مسلمانوں میں عام ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس لوٹتے تھے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عید کے دن لوگ آپس میں ملیں تو کیا کریں؟ عید کے دن آپس میں لوگ ملیں تو اس کے لیے ایک خاص دعا ہے جو صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے, تقبل اللہ منا و منکم. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے اور محاملیات میں سے اس کو نقل کیا ہے, جبیر ابن نفیر رحمۃ اللہ علیہ سے حسن سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے دن جب آپس میں ملتے تو ان میں سے ایک دوسرے سے یوں کہتا، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہم سے اور تم سے قبول فرمائیں، یعنی جو عبادت ہم نے کی عید کی نماز یا قربانی یا جو بھی ہے، تو جو بھی عمل آج ہم کر رہے ہیں، جو بھی عبادات ہم نے کی، اللہ تعالی ہم سے اور تم سے اس کو کیا کرے، قبول کرے۔ بہت سارے لوگ عید مبارک کہتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس لفظ کو پرہیز کیا جائے، اس طرح سے سنت میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ اور عید کے تعلق سے بہت ساری خرافات عام طور سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی عید کے دن آدمی، آپ دیکھیں عید کے دن صبح صبح اٹھتا ہے جلدی، فجر کی نماز غائب، اور آئینے کے سامنے ٹھہر کے چہرہ بناتا ہے اور داڑھی واڑی مونڈتا ہے، ایک دم خوبصورت بن کے اب نام بھی دیکھیں کیا چہرہ بنانا، یعنی آپ داڑھی آدمی جو ہے چہرہ خراب کر رہا ہے، تو داڑھی وغیرہ مونڈ کے ایک دم صاف ستھرا بن کے مسجد آتا ہے۔ پھر اس کے بعد عید کے دن یعنی صبح ہی سے دو تین بجے سے گلی چوراہے اور نکڑ پہ جو ہے نوجوان کیا کرتے ہیں، اے بڑے بڑے ڈیک، کتنے بڑے، اللہ رحم کرے، جانے کا راستہ رک جائے اگر راستے کے بیچ میں لگا دیں گے اتنے، اور دھم دھم دھم دھم تین بجے سے لوگوں کو معلوم پڑتا رہے آج ان کی عید ہے، لوگوں کی نیند خراب، اور ایسی باتیں۔ صبح میں عید کی نماز تک قوالی رہتی ہے، بھردے جھولی ہو یا جھولا ہو جو بھی ہو، اور جیسے عید کی نماز ہوئی اور اس کے بعد جو اول فال جو اس پہ گانے لگتے ہیں، اور خصوصاً جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اسلام ختم، اندھیرا شروع، تو اس کے بعد جو اتنی بے حیائی کے ساتھ جو گانے، گندے گندے، اور کیا الفاظ اس میں، اور کیا بے تکی باتیں اس میں، اور جو ہے لائٹ لگا کے اور اس طرح سے ناچ گانا، دھول اڑ رہی ہے، دھوم ہو رہی، لوگ سوچ رہے کیا ہوا، جھگڑا تو نہیں ہو رہا آپس میں ان کا کچھ، تو یہ عید ہے، اس طرح سے عید کرتے ہیں، اور اس میں شراب میں دھت، اور آپس میں لڑتے بھی ہیں اسی دن، میں نہ اترا تھا یہ بیچ میں کیوں آیا، اور جھوڑے اس کے اوپر ایسے جھگڑے، تو آپ سوچئے یعنی یہ عید ہے، ایسا عید کرنا ہے۔ پھر عید کے بعد اگلے دن عورتیں بے پردہ گارڈنوں میں اور ادھر ادھر بغیر حجاب، آپ کو کہیں جانا ہے آپ جاؤ، کون منع کر آپ کا، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ جاؤ کدھر بھی، لیکن آپ اس کو اس طرح سے پیش کرو کہ اسلام بدنام ہو، اور بے حیائی، اور اس طرح سے بے حجاب ہو کر، اور جوان جوان بچیوں کو آپ باہر گارڈن میں لے جاتے، اور لفنگی قسم کے جو لڑکے ہیں وہ بھی وہاں پہ گھومنے آتے کہ چلو آج کا دن ہے، موقع بہت اچھا ہے، سارے مسلمان جمع ہونے والے گارڈن میں، تھیٹر میں، آدھا گھنٹہ پہلے جا کے وہاں پہ بیٹھیں کہ کب ٹائم آتا اور کب اندر جائیں، تو یہ کیا ہے، اسلام ہے یہ، اسلام نہیں ہے۔ تو پوری فیملی کے ساتھ میں اور فلمیں اور بے حیائی کی فلمیں جا کے وہاں پہ دیکھیں گے، بتائیے اس کے بعد کتنا بھی روئیں کیا کم ہے، یعنی کیا ماحول بنے گا گھر کا، کیا اخلاق بنیں گے بچوں کے، کیا بچے باپ کی مانیں گے، جب باپ ہی لے کے جا رہا ہے ان کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور گھر سے بھاگنے کی ان کو ترغیب دے رہا ہے، تو کیا جوان بچیاں جو ہے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گی کالج میں، اور کیا بچا کے رکھیں گی اپنے آپ کو معاشرے کے اندر۔ تو یہ ساری خرافات ہیں جو عید کی ہیں۔ عید کے دن گلے ملنا ثابت نہیں ہے، عام طور سے لوگ جو ہیں رکے رہتے ہیں، اب امام کا خطبہ ہو رہا، اب امام کا خطبہ ہو رہا، جیسے ہی خطبہ ہوا فوراً کھڑے ہو کے آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ کے گلے ملنا شروع کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ عید کے دن کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی آدمی جس کو معلوم ہی نہیں کیا عید کے دن کا معاملہ، اور بیچارہ بہت دن سے آپ اس سے ناراض تھے اور جھگڑا بگڑا تھا آپ کا، اور بہت مسئلے پہ بحث ہوئی، وہ بھی آپ کو کافر بولا، آپ بھی اس کو کافر بولے، اب بولا جان دے بھائی آج عید کا دن ہے، چلو جا کے ملیں گے، اس سے بیچارہ خود سے آیا، آپ بولے یہ بھی بدعت، منہ بھی دیکھنا نہیں چاہیے، اتنا دل میں بنا کے فجر کے بعد سے سوچ رہا تھا ملوں کہ نہیں ملوں، ملوں کہ نہیں ملوں، اور ملنے گئے اور اس نے اس دن بھی کیا بول دیا، بدعت ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں، کوئی آتا ہے ملنے آپ سے، آپ مل لو اس سے، آپ اس دن چھوڑ دو، آپ کسی اور دن بتاؤ اس کو کہ بھائی ایسا ثابت نہیں رہتا، لیکن پھر میں مل لیا تم سے، تمہارا جو ہے یعنی دل نہیں ٹوٹے اس کے لیے، تم آئے میرے کو پکڑے گلے مل لیے چلے گئے، تو لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ پہل نہیں کی, میں نے پہل نہیں کی, تم ملے میں بھی مل لیا. تو اس عمل کو بھی یاد رکھیے, یہ یعنی سنت نہیں ہے. اور اس دن جو ہے بہت سارے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم, یہ ملاقات کے وقت میں آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ابھی تک. فون پر آپ ملیں اگر کسی سے بات ہو تو آپ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم, لیکن ایسے خط لکھ کے کسی کو بھیجنا تقبل اللہ منا ومنکم یہ بھی ثابت نہیں, اس کو بھی یاد رکھیے. آج عام ہے جو وہ بھیجتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم. تو یہ کیا ہے, صحابہ کا کیا ہے, اذا التقوا یوم العید, جب عید کے دن ملتے آپس میں تو کیا کرتے تھے, ایسا کرتے تھے, آپ ایسا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس بھیج دیے, ایسا کرتے کبھی نہیں. جب آپ کی ملاقات ہو یا آپ کسی کو خط بھیجیں تو آپ السلام علیکم اس سے کہتے ہیں, ورنہ خالی السلام علیکم کوئی بولتا نہیں بولتا. اسی طرح سے تقبل اللہ منا ومنکم بھی ملاقات کے وقت میں ہے, یا فون پر بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کو ای میل آپ بھیج رہے ہیں, کسی کو ایس ایم ایس کوئی اور کام سے آپ بھیج رہے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے تقبل اللہ منا ومنکم اور پھر بھائی جو وہ چیز ہے وہ میری لانے والی وہ لے کر آ جا. تو جو بھی اس طرح سے آپ کو کرنا ہے آپ کہہ سکتے ہو, تو اس دن آپ ملاقات کے لیے کہہ سکتے ہو. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو عید سے متعلق تھیں. اللہ تعالی ہم کو دین کا علم سیکھنے کی, قرآن و سنت کے جاننے, اس کو سمجھنے صحیح طریقے سے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.